Szia, örülök, hogy újra itt vagy, ez egy újabb podcast epizód. Ahogy már megszokhattad, beszélgetünk különböző a társadalmat érintő kérdésekről, és általában olyan embereket hívok el, akikkel érdemes ilyenről beszélgetni. Itt most azért nem tudok mosolyogni, vagy nem mosolyogni, mert egy barátom ül itt éppen, akivel mi régen harcoltunk együtt, egymással, nem az együttben, hanem a Kendermag Egyesületben. Úgyhogy föltetném azt a kérdést, hogy mikor drogoztál utoljára? De most komolyan érdekelne, már itt nem az érdekel, hogy mikor fogyasztottál valamit, hanem mikor foglalkoztál ezzel a témával, mert most éppen van aktualitása. Már régebben is terveztem, hogy Sárosi Petyát, aki egyébként a drogreporter.hu honlapot üzemelteti, a jogreporter alapítvány keretein belül elhívom, de most egy igazán aktuálisá vált a helyzet, hogy egy régi emlékünket elevenítette fel a Fidesz kormányzat, razziát folytatott egy szórakozó helyen, mindenféle értelem nélkül. Volt már ilyen a mi történetünkben, hogy erre reagáltunk, és most, mivel már nem ezzel foglalkozom, én legalábbis érdekelt, hogy ő mit csinál és mit lát ma, így 20 évvel később, hogy mi a helyzet. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni, de addig is hadd kérjelek meg, hogy iratkozz fel a csatornára, mert akkor el fogjuk érni a 40 ezer feliratkozót, és ez egy gyönyörű szép kerek szám, illetve ha teheted, hogy támogatsz minket, akkor tedd meg, léci, ebből készülnek ezek a videók is, ahogy a többi is, de fordulok a Petyához, szevasz! Szia, Juhi! Köszönöm a meghívást! Na, igazán nincs mit, hogy mondjam, tehát hogy lazuljunk, lemondhatnám, amit tényleg azért szoktunk beszélgetni egyébként is adáson kívül, de most én tényleg szakemberként hívtalak, hogy meséld, mert én már nem követem nagyon, hogy mi történik drogpolitikai szintéren, szerintem kezdjük az aktualitással, hogy mi zajlik éppen, ebből kettőt is tudok egyébként, mert van a razzia, meg van a 8. kerületi józsefvárosi választás, ahol meg azzal próbáltak valakit bemocskolni, hogy drogot fogyasztott, aztán fölényesen megnyerte a választást szerencsére, tehát úgy tűnik, hogy ez már nem annyira hat. De érdekelne a vélemény. Először kezdjük az elsővel, a drograziával, hogy ott mi történt igazából, foglaljuk össze, hát ha valaki nem hallott róla. Hát mondhatnám azt, hogy a 40 ezer feliratkozót sokkal könnyebb lesz elérni, mint a drogmentes Magyarországot, ami ugye a 2020-ban lejárt drogstratégiának a kiemelt célja volt, hogy drogmentessé tegye az országot, és egyébként úgy tűnik, hogy amit a kormány most csinál, annak, mint hogyha ez lenne a célja. Persze szerintem ők is azért ennél sokkal cinikusabbak, és tudják azt, hogy ez egy utópikus cél. De hogy gyakorlatilag tényleg ez az ilyen szemellenzős zéró tolerancia, amit folytatnak. Legalábbis azt mondaná, hogy bizonyos emberekkel szemben. Mert azért itt ugye említettük ezt a diszkóraziát is. Nem véletlen azért azt gondolom, hogy mondjuk pont abban a belvárosi szórakozó helyben volt ez a diszkórazia, ahol az egyik ominózus celeb, aki ellen már korábban is ugye eljárást intottak, Tídeni szintén szórakozni járt. Én azt látom, hogy ez a mostani drogháború, ez egy ilyen kultúrharc, kultúrharcnak az eszközévé vált, ez egy ilyen PR. Van most ugye egy drogbiztos, akit Orbán Viktor nevezett ki, úgy hívják, hogy Horváth Laci. Nem azért becézem, mert hogy én tiszteletlen lennék, de tényleg ez a Facebook oldalon is így nevezi magát, hogy Horváth Laci. És hogy ő gyakorlatilag az ő pozíciója az, hogy egy ilyen PR kampányt folytasson most a drogok ellen. Különféle ilyen prominens celebek ellen indult büntetőeljárás, meg például még amikor nem is indul büntetőeljárás, de ilyen posztokat rak ki, amiben ostorozza az előadó művészeket, akik a kábítószeres életmódot népszerűsítik, és ezzel szembeállítja az egészséges magyar tánczenei kultúrát például. Olyan szinten megy ez már, hogy például a Kecskeméten drogmentes táncházat szerveztek a drogprevenció jegyében a rendőrök, meg kirakják így a városba mindenfelé, hogy drog-free zone, tehát hogy drogmentes zóna. És hát ugye ez az egész, azért mondom, hogy kultúrharc, mert hogy ezen keresztül egy ilyen üzenetet küldenek a társadalomnak, hogy mi az, ami elfogadott, mi az, ami nem. Tehát ez nem csak a molekuláról szól, hanem hogy így megpróbál a hatalom beleszólni abba, hogy az embereknek milyen az értékválasztása, a világnézete, az életmódja, milyen zenét hallgatsz esetleg, és hogyha te bizonyos életmódot folytatsz, bizonyos típusú zenéket hallgatsz, akkor féljél, mert akkor te ellenség vagy, tudd, hogy te kilógsz a sorból. De még itt is tovább mennék, hogy ez azért nem teljesen zéró tolerancia, mert hogy vannak védett vadak, azért azt is látjuk. Tehát mondjuk az, hogy Curtisnél vagy Dope Mennél nem jelenik meg a rendőrség mondjuk hajnali 5-kor házkutatni kutyákkal, az mondjuk azért nem véletlen. Tehát, hogy tudjuk azt, hogy hogyha már itt kábítószeres életmódot emleget a drogbiztos, akkor ők mondjuk ismerten olyan emberek, akik korábban legalábbis, azt nem tudjuk, hogy most, de hogy korábban az biztos, hogy olyat folytattak. Tehát, hogyha azt néznénk, akkor bizony náluk is megjelenhetne a rendőrség hajnalban, és nem csak mondjuk egy ellenzéki képviselőnél a Józsefvárosban. Hát mert ott ugye, ahol most kösünk, de várj, nem akarok kicsit még átkötni. Kicsit most összekavarodott a két ügy. Nem akarok átkötni, mert hogy a razzia az azért akkor, amikor mi, hát mikor volt, 2006 környéke volt talán, így 2005, van. Valami ilyesmi, akkor éppen volt egy, hát egy kazincbarckán tartott drograziára, emlékszem, azt meséljük el akkor a nézőknek, akik nyilván fiatalabbak is van, akik nem követik akkor a tevékenységünket. Akkor is ez történt, hogy lerohanták az adott diszkót kazincbarckán, 300 embert átkutattak, megmotoztak, drogtesztet végeztettek velük, és talán 10 darab fogyasztóval szemben indult eljárás, dílert egyet sem kaptak el, és ekkor hirdette meg a Kendermag Egyesület, hogyha tényleg arra van szüksége a rendőrségnek, hogy közpénzen tönkretegye több száz ember szórakozását, és semmi más célja nincs, mint THC-val szennyezett vizeleteket gyűjteni, akkor mi adunk nekik szívesen, és ekkor hirdettünk meg egy mozgalmat, és összegyűjtöttünk 260 valahány vizelet mintát, amiben garantáltan volt THC-tartalom, és ezt elvittük Kazincbarcikára. Ott ugye ennek az lett az eredmény, hogy bezárt a rendőrség arra az időszakra, tehát hogy nem lehetett feljelentést tenni semmilyen ügyben, mert nem akarták befogadni. Elküldtük postán, ott azt hát figyelmeztetek minket, hogy nem veszük át, akkor megsemmisítik, majd Gyurcsány Ferencnek, mint kormányfőnek vittünk egy adagot, hogy ugyan már jelezze a hivatalos szervek felé, úgynevezett belügyminisztérium, hogy ennek így nincs értelme önmagában. Szóval ez volt a Kendermag Egyesület akciója, akkor is arra hívtuk fel a figyelmet, hogy igazából, ha valójában tenni akarnának, két dologért lehetne, a drogfogyasztás csökkentésért, vagy a dílerek elkapásáért, ez egyikre sem alkalmas eszköz. Tehát, hogy ettől nem lesz kevesebb drogfogyasztó, és dílert sem fognak találni. Itt találtak valakit, akinél volt jelentősebb mennyiségű kábítószer? Nem, itt is csekély mennyiségű kábítószerek így el voltak dobálva szórakozó helyen. Itt ugye pénteken került sor erre a razziára. A rendőrség egyébként azt állította, hogy okuk volt feltételezni, hogy terjesztők is vannak ott. Na most én azt gondolom, amikor a rendőrség terjesztőket akar elkapni, akkor nem azt csinálja, hogy 211 egy szórakozó fiatalnak a ruházatát válogatás nélkül átvizsgálja, mindegyiket pupilla és pulzus vizsgálatnak vetették alá, és hogy gyakorlatilag ez nem alkalmas arra, hogy egy dílert elkapjanak, hanem akkor, hogyha célzottan mennének egy dílerre, akkor mondjuk akkor azt ahhoz az emberhez mennének oda. Hát meg akkor titkos megfigyelés, úgynevezett nyomozati cselekményeket hajtanának végül, nem lerohanást. Hát hány fogyasztót állítottak elő, itt meg is bilincseltek embereket, hogy jól megalázzák őket. Igen, így van, tehát 211 embernek a ruházatát vizsgálatott át, és igazoltatták őket, és megvizsgálták a pupilláját, pulzusát. Ebből 49 volt az, akiket bevittek, mindegyiket bilincsben, ami ugye hát ezt a jogvédők rámutattak arra, hogy ez egy bizony egy jogsértő gyakorlat, tehát hogy csak azért, mert valakiről azzal gyanúsítanak valakit, hogy kábítószert használt, nem indokolt automatikusan a bilincs használata, ha csak nem agresszív, vagy ha csak nem fennáll a szökésnek a veszélye, amit egyáltalán nem állt fönt. Akkor ugye az is egy jogsértő volt, hogy nem engedték videófelvételt készíteni őket. Az is egy picit vicces volt, hogy milyen indokkal. Azt nyilatkozta a rendőrség, hogy a rendőröket a vakuk villanása akadályozta volna a munkájában. Biztos megijednek a rendőrök, ha egy vaku villanást látnak. Hát meg miért kell vakuval? Hát akkor vaku nélkül. Igen, tehát mondjuk egy tipikusan videófelvétel, ez az emberek nem nagyon szoktak, azt gondolom, vakut használni. Pláne nem villogtatva. Igen. Milyen érzékeny lehet a rendőröknek a pupillája, gondoljunk bele. És hát ugye itt ez az egész pupilla vizsgálat egyébként egy kamu, most ezt így fogalmaznék szakmailag, tehát hogy az, hogy tényleg az emberek belenéznek a pupillájába, az semmit nem mond el. Valóban vannak kábítószerek, amelyek ezt kitágítják a pupillát, de vannak olyanok, ami összeszűkíti. És vannak legális drogok is, ugye a koffein például, ami kitágítja a pupillát. De hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk valaki táncolt egy órán keresztül, tele van adrenalina, és meglátja, hogy jönnek a rendőrök, még inkább ugye felpumpálódik, akkor egy eleve kitágul a pupillája, és felmegy a pulzusa. Ez egy élettani tény. Tehát ebből azért lehet ugye látni, hogy mivel 49 embert vittek be, és abból 16-nak lett csak pozitív a drog, podcastje, tehát ez egy meglehetősen rosszul hatékonysággal működő teszt, orvosilag teljesen megbízhatatlan, és tudjunk is, tehát jött, mi ugye a drogriporteren kiraktunk egy felszólítást, vagy felhívást, hogy aki ebbe, ennek a razziának áldozatú eset jelentkezzen, és jelentkezett olyan, akinek negatív lett a tesztje, egy születésnapot ünnepeltek éppen a barátnőivel a szórakozóhelyen, megittak mondjuk két italt, tehát ez volt az ennyi alkohol, és akkor ezen a teszten őket, mind drogosokat megbilincselve bevitték a Gyorskocsi utcára, és ott megpisiltették, és akkor ott derült ki, hogy negatív a tesztjük, tehát hogy tönkretettek egy születésnapi bulit többek között a rendőrök ezzel, miközben hát és ha jól értem, az volt a gyanús, hogy táncolnak és jól érzik magukat emberek. Hát, hogy magas volt a pulzusa. Tehát, hogy persze, hát most valaki egy fiatal nő, aki mondjuk a születésnapját ünnepli, felspanolt állapotban, és hirtelen az van, hogy mondjuk vége a zenének, és így látja, hogy bejönnek a rendőrök, hát én nem tudom, tehát szerintem még Horváth Laci drogbiztosnak is fölmenne a pulzusa erősen egy ilyen helyzetben, tehát ez egy teljes hülyeség ez a vizsgálat, úgymond. Az is szerintem megér egy misét, hogy egészségügyi dolgozók vajon ebben miért vesznek részt, és ugye van egy fiatal orvos, Pányik András, aki ki is tett egy posztot ezzel kapcsolatban a Facebookra, amiben azt mondja, hogy orvosként szerinte ez bizony a Hippokratészi eskünek a megsértése, hogy ilyen célra használják fel az orvosokat, illetve maguknak az orvosoknak se szabadna ebben részt venni. De mi volt itt a részvétel? Ezt egészségügyi dolgozók végezték el a rendőrorvosok, gondolom, de akkor is hát a pupilla vizsgálatot, meg a pulzusmérést, azt egészségügyi dolgozó végezte el, nem a mezei rendőr. És akkor ugye az egész diszkórazzia az itt egyértelműen az elrettentő üzenet volt a középpontban, ugyanis hát a drogbiztos nyilvánvalóan már ő volt az első, aki erről tudósított a saját oldalán, tehát ő be volt avatva, úgymond, tehát nem is csak be volt avatva, azt gondolom, hogy nagy valószínűséget tőle indult ugye ez az egész ötlet, hogy akkor ott legyen diszkórazzia, mert hogy a budapesti rendőrfőkapitány Terdik Tamás, aki tagja egyébként ugyanannak a budapesti kábítószerügyi egyeztető fórumnak, ami egy fővárosi szintű ilyen platform, ahol civilek is vannak, meg rendőrök is vannak, meg az önkormányzat is, és ott például többször kijelentette a rendőrfőkapitány, hogy ezt ők már nem támogatják, ezt a típusú diszkórazziát, mert ezt elavult, és nem hatékony. Ezt a rendőrfőkapitány benne van a jegyzőkönyvben, el lehet olvasni, ő mondta, hogy ilyet már nem csinál a rendőrség. Na most csinált. Hát akkor ez egyértelmű a politikai megrendelés. Egyértelmű a politikai megrendelés. Egyébként tegnap volt pont a BKF-nek az ülése, ahol én ezt próbáltam feltenni, ezt a kérdést. Terdik rendőrfőkapitánynak halaszthatatlan egyéb tevékenységeire tekintettel még el kellett mennie, mielőtt ezt a kérdést föltehettem volna, de hogy, és ott maradt helyettese, ő nem kívánt kommentálni ezt a dolgot. Jó, de most ne is őket, mert ők valószínűleg az elszenvedői bizonyos értelemben. Tehát, hogy én nem a rendőrséget hibáztatom, amikor politikai megrendelésre akcióznak, de azért ez nem jó. Jó, de ők nem mondhatják valószínűleg azt egy ponton túl, hogy mondjam. Tehát hogy ezt értjük, hogy mi a politika és a rendőrség viszonya tekintetben. Tényleg nem a rendőrség a fő hunyó ebben a történetben, ez egy politikai ügy, én azt gondolom, de hogy én csak ezt arra mondtam el, hogy jellemző, hogy még a főrendőrök is azt mondják, hogy ez egy teljes értelmetlen dolog. A rendőrök meg aztán pláne. Tehát ezt már emlékszem akkori adatokról, hogy egyrészt a rendőrökhöz pont annyi a drogfogyasztók aránya, mint a társadalom bármely más szegmensében, tehát hogy ott is vannak, és hogy tisztában vannak azzal, hogy ez aztán a szintisztán értelmetlen cselekedett sor, mert hogyha valójában dílereket akarnak megfogni, annak más nyomozati eszközök vannak, tehát azok vezetnek eredményre, és még ha itt el is kapnának véletlenül egy dílert, az biztos, hogy a díler hálózatnak a legalsó szintjén mozgó utolsó terítő lenne, az, aki valójában nagy mennyiséggel kereskedik, az nem egy diszkóban árulja egy gramonként kiporciózva a dolgot, tehát ennek semmi értelme nincs. Azt látom én, aztán javítsuk, ha tévedek, már ahogy ismerem, hogy itt igazából arról szól, mint hogyha a kormány fel akarná mutatni, hogy a drogok ellen bármi megszűnik, statisztikát gyártanak, tehát majd el tudják mondani, hogy nem tudom, 1000 eljárás indult drogkal kapcsolatos bűncselekmények, mely is milyen faszhal rendőrség milyen jól csinálják. Ez lehet a célja, nem? Tehát ennek más nem nagyon lehet. Igen, igen, tehát egyértelműen, ahogy említettem, a PR a célja. Tehát, hogy itt nincsen egy ilyen hiteles aggódás a kormány részéről az iránt, hogy a droghelyzet romlik a Magyarországon. Na, és akkor erről beszéljünk is egy picit, hogy mi a valóság ezzel szemben, tehát vagy emellett, vagy nem is tudom, hogy fogalmazom meg, hogy drogprevencióra, tehát megelőzésre, vagy ártalomcsökkentésre mit költ a jelenlegi kormányzat? Teszem fel ezt a, mondjuk úgy, alákérdezésre, pontosan tudom, hogy vagy akár hasonlít ez a 2010 előtti viszonyokkal, mert akkor sem volt minden rózsás, nem véletlenül szerveztük a Kendermag Egyesületet, de hogy hogy változott ez azóta, amióta a Fidesz van hatalmon? Még ehhez is, mert segíteni fog megértésében, még visszakanyarodnék ide a diszkóraziához, ugyanis arról keveset beszélünk, hogy ezzel mennyibe kerül mondjuk egy ilyen diszkórazia. Én mesterséges intelligencia segítségével próbáltam egy ilyen becslést végezni most ma reggel, hogy mennyibe kerülhet egy ilyen diszkórazia. Minden együtt, tehát mondjuk, hogyha megnézzük, hogy rendőrök, munkaköltségek, túlóra költségek, az adminisztratív terhek, a büntetőeljárásokkal, a laboratóriumi bevizsgálás, drogtesztek, a szállítás, az őrizetbevétel, akkor még az is, hogy sajtó költsége is vannak, mert sajtótájékoztatót szereztek, tehát én úgy becsültem, hogy 25-30 millió forint egy ilyen razzia. Az a vicces, hogy eközben a fővárosi önkormányzat mondjuk 24 millió forintos pályázatot hirdetett meg prevenció és összeg, amit rá tudnak szállni a teljes fővárosban. Jó, de ők legalább meghirdettek, mert a kormányzat szintjén mi van? Ezt akartam mondani, hogy a főváros legalább meghirdett ilyen pályázatot. Ez egyébként nevetségesen kevés pénz, de legalább most már van egy ilyen, mert régebben ugye ez se volt. És akkor tényleg egy diszkórazzia költsége az, amin öt szervezet osztozkodik prevenció meg. Tehát ez szerintem az nagyon jól mutatja azt az aránytalanságot, ami van. De az tényleg lényeges, hogy ez a főváros, amelyik költ erre. A kormányzat mit tesz mondjuk a megelőzés érdekében? Hát a kormányzat inkább akadályozta a megelőzést az elmúlt években, ugyanis volt ez az úgynevezett gyermekvédelmi törvény, az 21-es, amit homofób törvényként szoktunk emlegetni indokoltan, és ez kitiltotta ugye nem csak a szexedukációt az iskolából, de a drogprevenciót is, mert hogy civil szervezetnek csak minisztériumi engedéllyel lehet folytatni ilyen tevékenységet, de hogy nem csináltak engedélyezési rendszert a minisztériumban, tehát nem volt egyszerűen semmilyen mód, hogy bejussanak a civilek. Most ezt orvosolták, választások jönnek ugye szeptemberben, és kiírtak egy ilyen ifjúsági pályázatot valami 130 millió forint értékben az egész országra, amiből viszont egyébként a főváros konkrétan nem pályázhat, mert hogy nem civilek pályázhatnak rá, hanem vármegyék. Tehát a csókos szervezetek mondjuk a vármegyével közösen tudnak erre pályázni, tehát ezt sem nevezném igazi pályázatnak, azért el lehet képzelni, és hogy ezt fog elmenni. Nem? A főváros nem, mert ugye az nem vármegye. Jaj. Tehát az nem pályázhat. Tehát ügyesen megvan ezt csinálva, hogy egyrészt politikai kontroll legyen, másrészt büntessük a fővárost, ahol egyébként a drogproblémák nagy része fókuszálódik. Tehát ez az egy ilyen pályázat van, ezen kívül semmi. A rendőrségre ez az úgynevezett Delta program, amiről te is biztos hallottál, ami ez most hozták létre márciusban, hogy összehangolja a drogellenes háborút, erre 3,4 milliárd forintot különítettek el májusba, aminek ugye a túlnyomó része az rendőrszeti költségekre megy, és eközben pedig azt látjuk, hogy nincs drogstratégia, nincsen költségvetés ezen a területen. Szóval jó, 2017-ig volt egy drogstratégia, vagy 20? 20-ig volt, ugye 20-ig ez volt amit az elején említettem, hogy nem drogmentessé. Igen, igen, de ja, hogy az 20-ig volt egy stratégia, ami szerint haladt, és a szakmai szervezetek segítségével, hogy bevonásával állították elő. Én már úgy értem, hogy még az előző kormányzati ciklusban, és akkor utána most így egyszerűen nincs semmiféle stratégia azzal kapcsolatban. Stratégia. Ami még rosszabb az, hogy mondjuk egy bármilyen területet, most ne csak a drogot nézzük, hogy belegondolsz, hogyha én egy közjóért aggódó politikus vagyok, mi az első, amit csinálok, összehívom azokat az embereket, akik értenek hozzá, szakembereket, és esetleg az érintetteket is, akik mondjuk ebben a témában érintettek, és megnézem, hogy mi a probléma, milyen problémák vannak, hol vannak a hiányok, mit kell csinálni. Nézzük meg, hova A-ból B-be, hogy akarunk eljutni. Tehát ez erről szól egy stratégia. És ez nincsen, tehát olyan szinten sem, hogy párbeszéd sincs a szakmával, a szakmai rendszerint küld leveleket, amire általában vagy nincs válasz, vagy ilyen semmit mondó bürokratikus válasz van, és megszűntek azok a fórumok is, ahol korábban volt szakmával leülés, párbeszéd, inkább kábítószerügyi tanács Covid környékén ülésezett utoljára, tehát az sincsen már. És közben azért azt látjuk, hogy vannak azért olyan csókos egyházhoz közé szervezetek, akik elég jelentős pénzeket kapnak, és akkor ők ott csinálnak valamit, de ez teljesen átláthatatlan, hogy és mit csinálnak. És azért jól értem, azok jellemzően nem szakmai szervezetek, hanem valamilyen, nem tudom. Vannak ott jó szakemberek is, igen. Mert hogyha valaki valamit csinálni akar, ma Magyarországon ilyen világot élünk, akkor mondjuk a máltai vagy a hasonló szervezeteknél tudja csinálni. Tehát mondjuk az, hogyha bármilyen munkát akar, szociális munkát akar végezni valaki szegregátumokban, akkor hát Málta az manapság kikerülhetetlenné vált. Tehát, hát mert hogy az a kormány által támogatott címes szervezet, és akkor cserébe ők meg elvárják azt, hogy az ő aktivistáik vagy ott dolgozók ne foglaljanak politikailag semmilyen állást, sőt, terjesszék akár a kormány propagandát. Ezt ne cáfold, vagy bolvasd, én tudom. Egyébként, aki ott dolgozik. Én nem aki ott dolgozik, hanem magát a szervezetet, mert eladja magát a politikának, és azért nem nagyon szeretem. Ebben én sarkosan, vagy hogy mondjam, sarkos a véleményem. Tehát értem, hogy van az az önfelmentő szöveg, hogy ha mi nem csináljuk, akkor valaki más, meg akkor még ez se lenne. Én azt gondolom, hogy attól ilyen ez a világ, amiben élünk, hogy mindenki ezt mondja, és attól nincsen egyébként drogprevenció, hogy elvégzik ezt a típusú áltevékenységet ezek a kiemelt szervezetek, akik nyilván értem, hogy közben jól járnak, és elmondják magukról, hogy mi végzünk. Tehát én ezt nagyon-nagyon nem szeretem, mert én azt hiszem, hogy pont ez a megalkuló, nem tudom, szemlélet az, ami egy spirált eredményez, hogy kénytelen mindenki megalkudni, és ettől működik ez a hatalom úgy, hogy egyébként összességében meg egyértelműen árt, mondjuk a drog probléma kezeléséről beszélünk, és akkor innentől ezek ez bizony kiszolgálói ennek a rendszernek, akárhogy is nézzük. Ez még hozzátenném, hogy nemrég volt Debrecenben egy drog konferencia, ahol Horváth László is fellépett, vagy szerepelt, és a szakmában szinte senkit nem hívtak meg, tehát aki mondjuk független szakember, úgymond, és arról szólt elvileg ez a konferencia, hogy a szakmai összefogás. Na most úgy, hogy mondjuk a magyar addiktológiai társaságot meg sem hívták, nem is tudtunk róla, hogy ez lesz, és ez például a baptista tevékeny szeretett misszió szervezte a kormánnyal együtt. Tehát, hogy és közben ugye közös barátunk Miletics Marcell, aki például az utcafrontnál dolgozik, az is ugye a baptista, az egy másik része, az egy baptista szeretett szolgálat, nem érdemes keverni a kettőt, de hogy ő például nem is tudott erről, hogy ez lesz ez a konferencia, tehát hogy egy ilyen kirakat konferenciát szerveztek annak a reprezentálására, hogy itt megy a szakmai összefogás, miközben ez egyáltalán nincsen. Tehát ugye ebből a szempontból teljesen egyetértek veled, hogy azok a szervezetek, amik ebbe beleállnak, és így a kormányzati propaganda szócsöveivel válnak, az borzasztó káros. Na és nekem innen van problémám, hogy innentől kevés érdekes, hogy egyébként hány jó szakember dolgozik ott, vagy hogy van-e értékelhető munkavégzés, mert közben a valós tevékenységet végző tömeges kiszorítás zajlik a szakmai szervezetek számára, vagy hogy nem. Tehát, hogy... Igen. És hát ugye akkor a prevenciót kérdezted, a nagy része a prevenciónak az rendőrségi drogprevenció, amit ugye hát a sok néző bizonyára, például a South Parkból ismer, hogy bemegy a és akkor azt mondja, hogy a drogok rosszak, és ne drogozzatok, mert meghaltok, ha drogoztok típusú. A drog rossz. Ez ugye régen is ez volt, most is ez a fő csapás irány, bár ők azt mondják, hogy ez már nem az, és ez korszerű, de hogy igazából a múltkor a HVG-nek volt egy riportja, amiben bemutatták a legújabb rendőrségi drogprevenciót, tényleg csili, vili, új, nem tudom, és igazából annyi új van benne, hogy most már több ilyen multimédiás anyagot alkalmaznak, de hogy a cél az ugyanaz, hogy sokkoljuk a fiatalokat minél rémisztőbb képekkel, történetekkel, és hogy a fiatalok egyébként, hogyha belegondolsz, hogy igen, valamilyen szinten ezt szórakoztatónak találják, csak azt nem szabad összetéveszteni azzal, hogy ez mennyire eredményes. Tehát, és vannak tényleg, amikor így mutatnak ilyen halott emberek, hogy túladagolás, vagy hogy megerőszakolták a nőt, akkor hát persze ezeket így egy tinédzser a kémia óra, meg a matek óra közben, ez egy kicsit ilyen izgalmas dolog, meg hogy rendőr, meg nem tudom, de ez ettől még nem hatékony, tehát ettől nem fognak kevesebben drogozni. Ma már tudjuk, hogy a jó drogprevenció az interaktív, tehát az olyan, hogy bevonja a fiatalokat, nem csak egy ilyen frontális előadás, hogy rátoljuk az információt, megkérdezzük, hogy ti mit gondoltok, egyébként beszélgessünk róla, és ez nem megy úgy, hogy egy alkalom, hanem ez sok alkalom, be kell építeni a kurikulumba, az a jó drogprevenció, és vannak, tehát valamilyen módszert kell használni, ezt ugye egy gyors talpalót elvégzett rendőr nem képes. Hát meg arról nem beszélve, hogy egy fiatal mennyire fog megnyerni egy rendőrnek, hogy mondjuk felmerül a kérdés, hogy neked mi a tapasztalatod, láttál-e ilyet, vagy igen. Nem, pont ez lenne az interakció, hogy elmondja, hogy ő mit tapasztal, mit lát, mi a probléma, mi a nem tudom, ezt egy rendőrnek, hát... Ez egyébként a HVG interjú, vagy a riportból ez úgy ki is derült, hogy a rendőr így próbáltod, ilyen jó fej, vagy nem tudom, ilyen fiatalosan, nem tudom, és akkor, hogy na ki meri feltenni a kezét, aki már drogozott, így a fiatalok előtt. Na most szerencsére nem volt egy olyan fiatal se annyira hülye, hogy feltegye a kezét, mert hogy azért azt is tudni kell, hogy Magyarországon a rendőr hivatalból köteles büntetőeljárást indítani, ha kábítószerfogyasztás, tehát bűncselekmény gyanúját tapasztalja. Tehát mondjuk vannak olyan országok, ahol van ilyen diszkrecionális jogköre a rendőrnek, hogy mérlegel, Magyarországon nincs ilyen. Tehát, hogy igazából veszélyezteti a fiatalt az a rendőr, aki egyáltalán erre rákérdez. Ez jellemzi azért azt, hogy mennyire lehet itt bizalmi kapcsolatról beszélni. Ja, gyönyörű. Még egyet muszáj, de aztán menjünk át a Józsefváros történetre, de hogy összességében az nem hangzott el, talán, hogy a kormányzat mennyit költ drogprevencióra valójában. Tehát, vagy mondtad, hogy ez az egy pályázat van, és azon kívül semmi. Van, azon kívül semmi. Tehát se stratégia, igen. Se pénz nincs hozzárendelve, tehát magyarul beszélnek arról, hogy legyen kevesebb drogfogyasztó, és semmit nem tesznek, igen. Érte, ez így röviden összefoglalható. Akkor még bocs, még Józsefváros előtt egy kis alkohol, tehát nem tudom, pálinka, hogy közben meg azért az alkohol, akárhogy is nézzük, drog, ugye itt azt mondjuk el a nézőknek, mert nekünk ez ilyen evidencia, azt hiszem, hogy mi drognak hívünk minden olyan szert, ami valamilyen módon hatással van a tudatállapotunkra, hogyha fogyasztunk belőle. Kábítószernek nevezik azokat a drogokat, amiket törvény által tiltanak használni. Ezért az egyik az egy egészségügyi fogalom, és akkor itt ez nagyon lényeges, hogyha drogprevencióról beszélünk, abban bele kellene, hogy tartozzon egyébként a nikotintól az alkoholon keresztül a koffeinen át rengeteg legális szer, vagy akár a gyógyszer használat, mert a fölösleges gyógyszerhasználat, vagy a, nem is tudom, ez hogy kell szakszerűen megfogalmazni. Hát visszaélésszerű gyógyszerhasználatnak szokták nevezni a szakirodalomban. Jó, szóval ez mind beletartozna egy valós drogproblémát kezelő, nem tudom, szakmai környezetbe, hogy ezek is, de itt kizárólag a kábítószerekről beszélünk, ami ezek közül önkényesen kivett bizonyos drogok, amikre azt mondja az állam, hogy ezeket tilos fogyasztani, és ezek a kábítószerek, tehát ez nagyon fontos kettéválasztani, ez nem veszély alapján szabják meg, hogy mi kábítószer, vagy mi legálisan fogyasztható, hanem egyszerűen politika alapján. Tehát, hogy az alkohol az van annyira veszélyes, mint egyes illegális drogok, ahogy nem tudom, a teáról, meg senkinek nem jutna eszébe, hogy abban tején az valami hűden nagy veszélyt rejtene magában, mert tudjuk a kulturált fogyasztás módját, de hát börtönökben meg azért használják speed helyettesítő szerként, csak rengeteget raknak be egy pici vízből kiháztatva. Ez így van. Az alkoholról azért tudjuk, hogy Magyarországon ugye jelenleg a legnagyobb károkat okozza a közegészségügyi szempontból, de akár mondjuk a közlekedési balesetek, vagy a családon belüli erőszak kapcsán is. A kábítószereknek ilyen szempontból össztársadalmi kára azért az elenyésző még mindig a szerencsére az alkoholhoz képest. Mondjuk itt Észak-Amerikában persze ez már más, ahol most ilyen túladagolási haláljárvány van. De hogy Magyarországon ugye az illegális szerek közül most, ami a leglátványosabb problémát jelenti, az a kristály nevezetű, ami ugye ez már egy 2010 után bejött jelenség, egyáltalán nem annyira új, mint ahogy a miniszterelnök azt mondta, hogy ez egy új jelenség, mert hogy már 2017-ben már konferenciát szerveztünk róla például, hogy a fehér foltok az ellátórendszerben pont erről szólt, és ez a kristály az gyakorlatilag egy stimulánsszer, tehát egy ilyen pörgetőszer, ami nagyrészt Ázsiából jön be, kínai laboratóriumokba állítják elő, ezt behozzák ide, és akkor itt terjesztik utána. változnak a hatóanyagok ahhoz, mert ugye mindig betiltanak újabb és újabb hatóanyagokat, de ami egy, az utóbbi években valóban egy új jelenség, hogy ez egyre szélesebb körben elterjedt. Tehát mondjuk most már nem lehet csak azt mondani, hogy csak a hajléktalanok, vagy csak a szegregátumok, hanem így az alsó középosztályban, vidéki kis településeken egyre több olyan vészjelzés érkezik, hogy úgymond, hát ez valóban egy probléma, tehát ez tényleg nem a kormány találta ki, hogy ez a probléma. Csak akkor, és akkor most megint visszakanyarodnék a diszkoraziához, hogy látjuk azt, hogy nagyon sok településen van egy igény a lakosság részéről, hogy nagyobb legyen a rendőri jelenlét, és akkor nem kell kimenni vidékre, Budapesten is, mondjuk bizonyos külvárosi részeken, de akár mondjuk a Józsefvárosban a lakosság folyamatosan panaszkodik, hogy hát elég látványos árulás van az utcán, kristály árulás van, és nagyjából mindenki tudja a helyi lakók közül, hogy hol és ki árulja a kristályt, és például a rendőri jelenlét ott nem annyira erős. Pedig az, mondjuk, hogyha abba belegondol valaki, hogy egy olyan házba lakik, a lépcsőházba bejönnek emberek, és ott szúrják a drogokat, én is azt gondolom, hogy ez nem olyan jó. Tehát, hogy én se szeretném, hogyha mondjuk a lányommal ott kéne keresztül vágnom mondjuk a... Tehát, hogy ennek nem az a helye. Tehát, hogy ott például indokolt lenne a rendőri beavatkozás, az más kérdés, hogy az se oldja meg önmagában, de szerintem indokolt az, hogy mondjuk egy ilyen helyzetben a rendőrség jobban fellépjen. Tehát, hogy most mit tudom, 150 rendőr lehetett ott ebben a razziával, én azért azt gondolom, hogy lett volna nekik egyébként jobb helyük is, mondjuk az utcán valóban antiszociális viselkedést mondjuk megakadályozzák, és hogy miközben megy ez a nagy drogellenes háború, és vannak ezek a kirakat akciók, helyi közösségek arra panaszkodnak, hogy nagyon kevés a rendőr, és a helyi rendőrségek azt mondják, hogy egyébként a rendőri állomány feltöltetlen. Tehát, hogy ilyen 30-40% hiányzik a rendőri állományból. Egyébként, ha megnézed a statisztikákat, a rendőrök száma csökken Magyarországon, tehát kevesebb rendőr van, annak ellenére, hogy a kormány nagyon ilyen rendészeti megoldásokat javasol mindenre. Tehát, hogy ez a drogás háború egyébként nem szűrődött le oda, hogy mondjuk a közbiztonság valóban javult volna, vagy a valódi mondjuk vagyonelleni bűncselekmények, vagy ilyesmi terén a helyi lakosság jobban biztonságban érezni magát. Tehát, hogy ez egy kettősség, hogy hát nagy számban fülelnek lesz szerint olyan fiatal, tényleg semmi köze, nem szabadna a rendőr. Én ugye eleve azt gondolom, hogy senkit nem szabadna csak droghasználatért büntetni, vagy kriminalizálni, csak akkor, hogyha ezzel másoknak a jogait sérti, vagy ezt másokat veszélyeztető módon csinálja, vagy bűncselekményt követel azért, hogy megszerezze a szert. De hogy most azt látjuk, hogy ezrével állít elő a rendőrség fűszívó fiatalokat, akik igazából senkinek nem ártanak. És hogy tehát ez itt tényleg teljesen rossz beosztása a forrásoknak. Tehát, hogy lenne egyébként dolga a rendőrségnek, én azt gondolom, csak nem azt csinálja, vagy nem annyira azt csinálja. Igen, és ez valószínűleg még nem rajtuk múlik, hanem a politikának kell megfelelni. Igen. Jó, ha már politikának való megfelelés, viszont oda elég gyorsan kiment a rendőrség Alexander, jól mondom. Horváth Alexander, igen. Alexanderhez, Losonci negyed választókerületben volt. Igen, ott ugye az volt az előtörténet, hogy őt egy drogozásról összefüggésbe hozták, ugye nem ő maga, tehát előkerült egy videó több évvel korábbi, amin az látszik, hogy ő is abban a helyiségben van, ahol valaki más valami port felszív egy asztalról. Ennek kapcsán, hogy ne okozzon nagyobb kárt a politikai közösségnek, lemondott, majd újraindult a választás, hogy a választókra bízza ennek a döntésnek a meghozatát, hogy ennek ellenére jó munkát végez a politikailag. És hát jött egy választás, amikor egy ponton kirohant hozzá a rendőrség hajnal 6-kor, és erről mit tud többet, vagy hogy itt mi zajlott, arról van-e információd? Igen, hogy kizárólag ez az egy videó volt, aminek alapján őt gyanúsították kábítószer fogyasztással. Hát, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy voltak azért olyan politikusok, akik ha a korábbi időszakban mondjuk hát hasonló botrányba keveredtek, mondjuk például Brüsszelben lemásztak egy bizonyos ereszen, és a hátizsákjukban a brüsszeli rendőrség talált exozi tablettákat. Tehát Szájer József, ez nyugodtan kimentne magyar rendőrség, hogy nézze meg, mert ott viszont még nem is az, hogy valaki mellette fogyaszt, hát hanem az ő hátizsákjában volt. A brüsszeli ügyészség adott ki nyilatkozatot, hogy extazi tablettát találtak Szájer József hátizsákjában. Tehát, hogy és Magyarországon nem indult ellene büntetőeljárás, holott ilyen esetben ő megsértette a magyar törvényeket is, tehát ugye sokan azt gondolják, hogyha ő mondjuk Hollandiában szív egy kafisobban, akkor azzal nem sérti meg a magyar, de akkor is, tehát igazából nincsen Magyarországon nincsen területi hatája a törvénynek, területi. Tehát egy magyar állampolgár bárhol így a világon fogyaszt kábítószert, azért hol van az zéró tolerancia Szájer József esetében, vagy mondjuk ugye, ha már csak ilyen videókról beszélünk, ami nem is ennyire direkt, ahogy csak ilyen videókról beszélünk, mondjuk amikor Habony Árpád szipogott az ibizai klubban, hát mit mondjak, lehet, hogy meg volt fázva, de inkább nem, vagy tehát, hogy hát gyanús, na, menjenek ki hozzá akkor. Vagy hát ugye azt neked nem kell mondanom, hogy Dolcs Tamásnak a viselt ügyei, amiket persze a bíróság, ha jól tudom végül, azt, tehát, hogy... Hát azt mondták, ugye ott Dolcs Tamással szemben, ugye beperelt engem, azt állítottam, hogy drogos, és több tanú elmondta a bíróságon, hogy fogyasztott vele együtt kábítószert, volt díler, aki elmondta, hogy vitt neki 60 g kokaint, és ő ezt megvásárolta, a bíróság azt az ítéletet hozta, hogy ettől függetlenül nem lehet rá azt mondani, hogy drogos, mert valaki drogot fogyaszt, az nem feltétlenül drogos, és ezáltal ezt a pert elvesztettem, tehát hogy kellett fizetnem neki kártéri, vagy mi az sérelemdíjat, vagy valami. Nem volt el elég PC. Igen, drogosnak neveztem azt, aki egyébként... Szerhasználó embernek kellett volna nevezni, és igen, akkor rendben van. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy valóban, de annak kapcsán nyugodtan kimennének Dajs Tamáshoz, hogy többen azt hallották, így hogy fogyasztottak vele együtt. Vagy ugye rendőri valamás volt, hogy valami kuplerájból ők elvitték. Az nem? Egy másik, az igen. Egy másik, hát az ugyan ő róla szólt, igen, de hát ezek már, hogy mondjam, már városi legendárium részeivé is váltak, hogy vezették ki a nem tudom milyen kuplerájból valóban letakart fejjel. Na mindegy, de lényegtelen is, mert szerintem inkább az álszentség ebből a fontos, hogy hát szelektíven valójában ez most a... megint, ha hátrépünk kettőt, akkor ezt inkább mondjuk el az aggódó szülőknek, hogy a drogkrónia kellene foglalkozni, és tök fontos lenne, hogy a fiatalok ne bármit, bárhogy, bármikor, bárkitől beszerezzenek és tömjék magukba, csak pont erre nincsen se forrás, se stratégia, hogy lehet elérni ezt az egyébként üdvös célt, hanem ehelyett a fenyegetőzés megy teljesen álszent módon, pénz pazarlása, már amit ráköltenek, és hát szakmailag teljesen indokolhatatlan az, amit egyébként művel a kormányzat. És ezen felül a politikai fegyverré alakítása ennek az egész drogellenes háborúnak, amit látunk, tehát hogy azért az, hogy a választási kampány közepén egy ellenzéki képviselőjelöltnél hajnalban megjelenik a rendőrség, és lefoglalják a kommunikációs eszközeit, ami ugye egy kampányban azért, hát te is tudod, igen, hogy az milyen, amikor mondjuk egy de szerintem az bárki el tudja képzelni, hogy bármilyen munkát végez, hogy manapság már a telefonodon, meg a laptopodon van az életed kb. Tehát, hogy akkor az a meg vagy lőve. És most ez egyébként már egyébként egy ilyen rutin dolog, sajnos, ez a mi időnkben még nem volt így, amikor mi mentünk önfeljelenteni annak idején Kendermagos aktivistaként. Ma már a rendőrség ilyen rutinszerűen lefoglalja sima fogyasztásos ügyben az embereknek a telefonját, meg laptopját, meg ilyenek. Tehát, hogy, és ez mondjuk akár hónapokig ott van vala, tehát, hogy, és céges telefont is lefoglalnak. Tehát, hogy most itt a razziában konkrétan beszéltem olyannal, akinek magán és céges telefonját is lefoglalták. Ez azért valakinek így munka szempontból is borzasztó, akadályozó dolog. És hát itt konkrétan meg ez egy politikai kampánynak az akadályozása volt rendőri eszközökkel, tehát ez szerintem ez tényleg egy nagyon felháborító dolog, és hogy ez én azt gondolom egyébként, hogy tesztelgették a magyar társadalmat, hogy mit lépnek a szavazók, hogyha ilyen eszközöket használunk. Ez az időközi választás, ez egy kicsit ilyen teszt volt a Fidesznek, meg ez a drog téma, hát mennyire lehet ki használni. Ugye egészen aljas és tényleg gusztustalan kampány folyt a Józsefvárosban a drog témában. Tehát, hogy miközben az önkormányzat egyébként több 100 millió forinttal támogatja a helyi rendőrséget, tehát egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy leszarja úgymond az egészet, és közben azt is tudjuk, hogy pont amikor Pikó András megválasztották, utána valamiért kivonták a készenléti rendőröket a kerületből, vagy egy nagyon jelentős részüket. Tehát, hogy egyértelműen egy állami döntés miatt van kevesebb rendőri jelenlét mondjuk a Józsefvárosban, meg hogy a droghelyzet az nem csak Józsefvárosban romlott, hanem az egész országban, de úgy állították be, hogy azért van itt most több drogos, meg azért nem tudom, azért van kevesebb rendőr, mert pikó, mert az önkormányzat. És hogy ez most szerintem elég jól bebizonyosodott, hogy legalábbis egy fővárosi kerületben, ahol egyébként elég nagy a probléma maga, de hogy a választók erre nem voltak vevők, és nem ez tetszett nekik, üzenet. Hogy... És akkor innen üzenjük azoknak az ellenzéki pártoknak, amelyik ebben részt vesznek, vagy asszisztálnak, mert itt az a DK és az MSZP az erősen hát beleállt ebbe a tematizálásba, politikai érdekből. Szerintem elég azokat biztos, is lehányom, kedves, nem, hát az MSZP elnökének nem tudom a nevét, ki most az MSZP elnöke? Én minden, ezt már valószínűleg úgy sem kell tudatosítani, Dobrev Klárnak is üzennénk, hogy ez nem jó irány, még ha egyébként hát nem szoktam ebben így különösebben állást foglalni, most kire érdemes szavazni, aki nem, de aki ilyet csinál, tehát ez a szintiszta demagógia, és ez politikai érdekből, azt nem hiszem, hogy jót tesz az országnak semmilyen szempontból. És ez nem a DK-t akarom bántani, hanem a DK helyi szervezetében erre a kampányra ráülő embereket, csak ez fölülről hát jó lenne leállítani ilyen helyzetekben. És ugye azért Józsefváros, tudjuk, hogy Kocsis Máténak kiemelt fontosságú volt, tehát én azért az ő alakját vélem felsejleni ebben az egész Horváth Alexandrás ügy mögött is, drogos kampány mögött is. Jó, hogyha most oké, akkor most itt vagyunk a politikánál, szerintem ez mindenképp egy szerencsés végkifejlet, hogy Horváth Alexander megnyerte a választást, úgy tűnik, hogy a választók már nem dőlnek be az ilyenfajta populizmusnak. Most engedjük el ezt egy picit szakmai vizekre, hogy mit látsz a jövőben? Mondjuk, és nehéz ezt nekem röhögés nélkül elmondani, hogy lesz rendszerváltás, tehát hogy itt minden jóra fordul, minden jó lesz. Van-e kapcsolatod mondjuk a Tiszával, vagy bármelyik, hogy mondjam, tehát látsz-e arra nyitottságot, hogy itt ha rendszerváltás van, akkor a rendszer ezen része is változó, hogy valahogy legalább szakmailag megalapozottabb hozzáállás legyen a kérdéshez, vagy ugyanez a populizmus várható, vagy a kapcsolatban bármilyen módon mondjuk most azért a Tiszát kérdezem, mert az releváns egyedül, de akár a kétfarkú is lehetne, de úgy gondolom inkább, hogy ellenzéki pártok közül van-e, amelyikkel, és nem kell most itt nevesíteni, meg nem kell, hogyha ez háttérben zajlik, akkor kirakni, hogy mi zajlik, de hogy látsz-e összességében arra reális esélyt, hogy ebben a kérdésben a populizmuson túl valamilyen szakmailag alátámasztott tevékenység legyen a jövőben? Hát nincsen magasan a léc, tehát nem lesz, hogy ha lesz itt egy kormányváltás, akkor nem lesz nehéz megugrani és azon felül lépni, ami most van. Azt az ellenzéki pártok részéről én egyébként, tehát hogy ha mindenkinek adnék tanácsot, aki megkér erre. Most legutóbb például a Kutyapárt hívott el egy beszélgetésre. A többi ellenzéki párt részéről nem nagyon tapasztaltam még eddig azt, hogy így nagyon érdekelni őket ez a kérdés. Inkább azt látom, hogy az ellenzéki politikusoknak egy jelentős része az úgy fél ettől a témától, mint ördög a szentelt víztől, mert úgy érzi, hogy ezzel csak szavazatokat lehet veszíteni Magyarországon, és teljesen leuralta a kormánypárt ezt a témát. Szerintem egyébként ez ma már Magyarországon nem feltétlenül így van. Tehát, hogy igen, lehetne szerintem tökösebb az ellenzék ebben. Tehát, hogyha lenne egy konkrét koncepciója arról, hogy mit kell csinálni, akkor bátrabban lehetne támadni, mert a kormány tényleg semmit nem csinál. Azon felül, hogy nagy dumák vannak, meg ez a karcsörtető háború, de nagyon sok kritikát lehetne megfogalmazni, az alkoholt is említetted, tehát hogy miközben itt ők ilyen szemellenzős drogellenes háborút folytatnak, megy a agresszív pálinka liberalizáció, mert ezt tényleg nem tudom máshogy nevezni, amikor a miniszterelnök rakja ki a posztot a Facebookra, hogy ünneplik a pálinka szabadságharc, nem tudom milyen hogy évfordulóját, és hogy folyamatosan kirakja, hogy hol ivott pálinkát. Tudjuk, hogy a Magyarország ugye az alkoholos ártalmak tekintetében a világ elsők között van, és akkor közben semmi megelőzés nincsen, az addiktológiai ellátszó rendszer az le van rohadva, a pálinka, meg nem is csak a pálinka, hanem az általában az alkohol marketing, az teljesen szabadon dühöng mindenfelé, tehát hogy ezt szerintem ezzel lehetne fogást találni, és egyébként én írtam a control.hu nevű oldalon van egy publicisztikám, amiben részletesen le is írtam azt, hogy ha egy következő kormány hatalomra jutna, miket lehetne csinálni, és hát ugye az első dolog, amit szerintem kéne, az, hogy leülni a szakmával, mert hogy szerintem egy jó drogpolitikának nem, az a lény, nem csak az a lényeg, hogy mi van benne, tehát a tartalma, hanem hogy hogy jutunk el oda, és ez szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy átlátható, bevonó folyamat által jussunk el oda, hogy mit kell csinálni, ne én mondjam meg egyedül Sárosi Péter, hogy mit kell csinálni. Vannak persze ötleteim, például újra kéne építeni a drogkoordinációt, amit leépítettek, ha visszaemlékszel, Juhi, amikor Kendermag Egyesület volt még a minisztériumban, körülbelül olyan 20 ember dolgozott ezen a területen, volt egy helyettes államtitkárság. Ma már nincs semmi. Egy ember talán van, aki kimondottan drogügyekkel foglalkozik van, a belügyminisztériumon belül. Gondoskodásügyi biztos alatt a Fülöp Attila, vagy ez kihez tartozik? Ez hát, egyfajta gondoskodás is lehet. Nem, ez most az egészségügyi államtitkárság alá tartozik, de hogy nem csinálnak semmit tényleg. Tehát, hogy azt mondjuk helyre kéne állítani, hogy legyen egy rendes, súlyú drogkoordináció, legyen pályázati rendszer újra, legyen egy olyan háttérintézmény, ami régen volt, a Nemzeti Drogmegelőzés Intézet, amit 2016-ban megszüntettek jogutód nélkül, mert hogy ott is dolgozott 20 kiváló szakember, visszaemlékszel Buda Béla, meg Felvinci Katalin, meg hasonlók. Ott voltak a kutatások, ott voltak a képzések, ez is nagyon hiányzik ma a szakmából. Akkor az kéne, hogy legyen ugye egy drogstratégia, aminek van 4 pillére, megelőzés, kezelés, ártalomcsökkentés, kínálatcsökkentés, és hangoljuk össze ezeket egymással, ne a egyoldalú fogyasztók üldözés legyen a probléma, tehát egyértelműen szükség lenne egy büntető törvénykönyv módosításra is. Lehet, hogyha mondjuk esetleg lesz kormányváltás, akkor nem ez lesz a legelső prioritás, hogy ezt megcsinálják, de szerintem látván azt, hogy ez milyen káros, ami most van, ugye júliusban volt egy további szigorítás, ami az elterelésből még tovább kiszorítja az embereket, tehát most már, aki korábban bármikor volt elterelésen, nem vehet részt már elterelésben, és ugye van ez a spicli része a törvénynek, ami azt mondja, hogy csak akkor vesz részt elterelésben, hogyha beköpöd azt, akitől vetted, vagy feltárod a beszerzés körülményeit. Ez szerintem ez tényleg egy nagyon gáz. Tehát, hogy ezt mindenképpen meg kell változtatni, még akkor is, hogyha mondjuk a legalizációról nem akarunk most, vagy a következő kormány azt gondolja, hogy ez nem feltétlenül. Hát, tulajdonképpen ez a fiatalok életét teszik tönkre. Igen, konkrétan. Tehát ez az a választása, hogy vagy beköpi a társait, akkor hát, hogy mondjam, ennek azért a szociális, vagy a szocializációt érintő súlyos következményei lehetnek nyilván, hogyha igen, ezt valaki komolyan veszi, vagy egy bírósági eljárásba kerül. Azt azért mondjuk el, hogy valószínűleg azért a bíróságokon még talán egyel értelmesebb emberek hoznak ítéletet ezen a fiatalok felett, tehát nem valószínűleg ezért, tehát én még mindig azt javasolnám egy fiatal, hogy ne köpjön be senkit, és álljon a bíróság elé, kellemetlenre el kell majd menni, de valójában mondjuk egy pénzbüntetésen túl azért én bízom abban, hogy a bíróságon még normális emberek dolgoznak. Illetve hát ugye az is van, hogy mondjuk egy gyanúsított az nem köteles igazat mondani, tehát ugye tanúvallomásnál van az igazmondási kötelet, tehát hogyha valaki gyanúsított, akkor nem köteles igazat mondani. Na most azért, hogyha egy és a bíróságban visszavonhatja a vallomását, és azt mondja, hogy igen, nem csinált, tehát, hogy a jelenlegi törvényszöveg nem egyértelmű, hogy konkrét személy megnevezésével lehetne csak elterelésre menni. Tehát, hogyha ő azt mondja, hogy hát ott voltam egy szórakozó helyen, és hát ott egy ilyen ismeretlen embertől kaptam, hát nem is tudom, olyan 160-180 centi között magasságú volt, és lehet, hogy talán barna volt a cipője, de lehet, hogy fehér, tehát hogy ad valami ilyesmit. Feltárja a beszerzés körülményeit. Akkor feltárta a körülményeit, igen, tehát akkor eleget tett a törvénynek. Jó, erről most csináljuk egy külön adást, hogy lehet kikerülni a rendőri vegzálást. Hát igen, tehát hogy akkor a rendőrség meg az ügyészség ezzel szerintem nem fog tudni sokat kezdeni. Csak hát ugye van az, amikor a kevésbé whitefülű fogyasztó kerül oda, naívan, nem tudom, és akkor a rendőr befenyegeti, hogy igazat kell mondanod, különben ez és ez lesz. Már most ezt is hallottam, hogy hamis tanúzással fenyegették meg, hogyha nem mond igazat, ami teljes hülyeség, mert nem tanú. Tehát, hát igen, csak ez tényleg azt kell, hogy valakinek most túl a lélek jelenléte, igen, legyen valamilyen tudása is mögötte, igen, hogy igen, mi a jogi helyzet. Igen, tehát nagyon könnyen be tudják a rendőrök ugye csőbe húzni az embereket ezzel, és hát ezzel sokszor ilyen maguk ellen terhelő dolgokat mondanak. Fiatalok, mondjuk egy tinédzser, tehát ez nem jó, ez az egész. Tehát ezt mindenképp meg kell reformálni. Szerintem az kellene, hogy egyáltalán ne büntessék a droghasználót Magyarországon. Hát és ez a nemzetközileg ez azért, amióta mi elkezdtünk kendelni, most már ez a norma, nem? Igen. Tehát, hogy tényleg hát Európában... Most már az ENSZ is azt mondja, hogy nem szabad büntetni. Európában most hogy áll kb. Most egy különböző fölnesorolt darabra, de hogy így az országok viszonyában, hogy hány helyen van még valós büntetés fogyasztásért, és hány helyen dekriminalizálták a fogyasztót? Hát olyan súlyos, mint Magyarországon, tehát Magyarországon egyetlen a legszigorúbb szabályozás, mondjuk Bulgária, Románia, tehát ezek az országok, ahol még ilyen hasonló szigorú a szabályozás. Nyugat-Európában már szinte mindenhol dekriminalizálták a fogyasztást, vagy jogilag, vagy csak egyszerűen eltűri a hatóság a szárhasználatot. Amerikában? Mert hogy onnan indult a drogháború, mint olyan? Hát ott most ugye legalizációs hullám van, kannabiszt illetően, tehát most már az amerikai államoknak egy majdnem a felében legális a kanabisz, tehát nem csak gyógyászati, hanem rekreációs, bemész a boltba, megveszed, tehát a füvet. Más drogok esetében azért még nem ilyen egyértelmű, tehát ott még azért van a drogellenes háború, hogyha mondjuk ilyen heroin meg hasonlókra van szó, tehát vegyes a kép, de mondjuk nekünk, ami igazából inkább fontos, mert ennek a családnak vagyunk a része, Európa, Európai Unió, ott már egyre inkább az egyértelmű, hogy dekriminalizálás a trend. Sőt, most már ugye a kanabisz esetében itt is egyre több állam dönt úgy, hogy legálissá teszi a kanabiszt, tehát hogy mondjuk Németországban is ugye tudjuk, ami nekünk azért a legfontosabb gazdasági partnerünk, stb. Hát, hogyha mondjuk ott legális lesz a kanabiszpiac, akkor nem tudom, hogy Magyarországon meddig lesz értelme mondjuk ezt a tiltást fenntartani. Jó, egy utolsó, mert lassan lejár az időnk, majd beszéljük egy óránál többet, ne beszéljünk nagyon, hogy tudsz egy jó példát mondani, tehát valami, ami itt azért van sok szarban mégiscsak kicsit legalább előremutató, vagy legalább nem árt a helyzetnek, hanem próbálnak használni. Itt most lehet, nem tudom, önkormányzatok jöhetnek szóba talán, tehát ilyen kis településeken, nem tudom, hogy néz ki Budapesten, hogy néz ki, van-e valami, ami egy kicsi reményre ad okot? Igen, egyrészt két dolgot hangsúlyoznék, egyrészt azt, hogy alulról jövő kezdeményezésekből szerencsére nincsen hiány. Tehát az elmúlt években én azt látom, hogy egyre több olyan program van, civil kezdeményezés, közösség, podcast, nem tudom, akik kimondottan a drog témát tűzték a céljukra, a zászlójukra, és próbálnak segíteni mondjuk azoknak a gyerekeknek, akik szárhasználók, vagy függő szülők mellett nőttek fel, vagy hogy egyáltalán így legyen erről a témáról jobban beszélve. Tehát, hogy ilyen szempontból látok egy pozitív elmozdulást, ami nem az állam erénye, hanem hogy inkább az a leellentétben, de hogy miközben az állami tehetetlenség tényleg ennyire érezhető, közben civil társadalom azért nagyon jó dolgokat is csinál. A másik dolog, az pedig, amit te is említettél, a helyi szint, az önkormányzati szint, ahol szintén vannak fontos és jó programok, főleg például itt a fővárosban, én itt ott jobban otthonosan vagyok ebben a témában, ugye van a néhány évvel ezelőtt létrejött a Budapesti Kábítószer egy egyeztető fórum, ezt már régóta szerettük volna civilekként, hogy mert ugye a kerülethatárokat nem annyira tiszteli ez a dolog, ez az egész kérdés. Ez a hülye drogosok átmenek mindenféle kerületbe egyik a másikba, és, igen. És bár nincsen országos drogstratégia, viszont van fővárosi, ami szerintem egy hiánypótló, és mintát mutat, hogy hogyan kéne ezt jól csinálni, legalább a főváros szintjén. Sajnos, hogy a fővárosnak források tekintetében, meg jogi tekintetben nincs olyan nagy mozgástere, de az, hogy itt van egy élő szakmai párbeszéd, hogy tehát hogy az önkormányzat aktívan támogatja a civil társadalmat, ez azért egy jó példát mutat, hogy hogyan kéne ezt csinálni. Engem például a Józsefvárosban polgármester felkért, hogy legyek a ottani kábítószerügyi egyeztető fórumnak a szakmai társelnöke, most csinálunk józsefvárosi drogstratégiát, meg támogatjuk emlékszel biztos 2014-ben a Dávid Fecóékat, a kék pontot onnan kirúgták, Tűcsere megszűnt, és azóta ott nincsen ártam csökkentő program, és most egy alacsony küszöbű ilyen szűrőbusz végre újra elkezdett dolgozni az utcán, megkeresni a szerhasználókat. Próbáljuk így összekötni a különféle kezelőhelyeket, és a lakosságot is egy kicsit jobban tájékoztatni. Tehát helyi szinten, miközben országos szinten van egy ilyen, be van dugaszolva egy ilyen dunsztos üveg, vagy nem tudom, azért helyi szinteken lehet látni arra példát, hogy vannak pozitív elmozdulások. Na, ez akkor végszónak ez szuper, mert nekem egy kicsit az jött, mint egy polgári öntudat alakulna legalább ebben a témában, ahogy mondtad, hogy látja az ember, vagy hogy mindenki valamilyen módon, én azt sejtem, hogy kell személyes motivációt, tehát vagy a környezetében, hogy valahol érintetté válik, akkor legalább tesznek ezért, vagy hogy mondjam, csak az érdeklődés okán is. Igen. És hát a Drug Reporter, mint oldalt, amit hogyha lehet, akkor reklámozok is. Akartak kérni, tényleg. Mindenki nézze meg, hogyha a drog témák iránt is érdeklődik, a Facebook oldalunkat is lehet követni, napi szinten adunk anyagokat, ugye videókat is gyártunk a világ különböző részeiről, tehát kollégámmal, Takács István Gáborral szoktunk utazni, és beszámolunk arról, hogy mi történik a nagyvilágban, filmeket gyártunk, és szerencsére egyre több támogatónk is van, tehát azt lehet látni, hogy szerintem alulról van egy társadalom részéről már egy ilyen igény arra, hogy ez egy másként legyen ez az egész probléma kezelve. Szuper, nagyon köszi, Petya, hogy eljöttél, hát remélem, hogy én mindig kezet fogok, mi nem szoktunk kezet fogni egyébként barátként, mert hogy azt mondja, de most akkor ez most egy hivatalos kézfogás volt. Nagyon köszönöm neked is, hogy itt voltál, azt tényleg javasolnám, nem viccből mondtam, hogy szeretném is, hogy reklámozz a Petya a drogreporter.hu oldalt, mert ott viszont rengeteg információt találsz a témában, tehát akár te magad vagy valamilyen módon érintett, akár szülő vagy, és azt látod, hogy a gyerekednél jó, hogyha rendelkezel némi tudással, hogy tudjál beszélgetni legalább a témáról, akkor mindenképp érdemes elmenni a drogreporter.hu oldalra, hogy tájékozottabb legyél ezzel. Én most elbúcsúzom, meg kell, hogy ismételjem, hogy ezek az adások bizony a te támogatásodból készülnek, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogyha valamilyen módon segítesz a munkánkban, akár anyagilag, akár megosztással, feliratkozással vagy hasonlóval, de függetlenül ettől, mert hogy tudom, hogy sokan vannak, akik nem tetik meg, szóval megígérem neked, hogy legközelebb is itt leszünk, egy hét múlva találkozunk megint. Szia!